Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну, на могілкі вёскі Марцыбыліна. Як цікава часам палётаць над Беларуссю з дапамогай праграмы Вікімапія. Зверху раптам адкрыецца тое, чаго з зямлі адразу не ўбачыш. Нядаўняе адкрыццё у ваколіцах вёскі Марцыбыліна, што ў Глыбоцкім раёне, бачныя сляды іншапланетнай цывілізацыі. Ну а як яшчэ назваць паляну каля лесу, упрыгожаную роўна расстаўленымі камянямі? Прычым камяні кругамі разыходзяцца ад цэнтра. Першае, што прыходзіць у галаву, калі гэта бачыш, Стоунхендж альбо партызанскі іншапланетны касмадром. Аднойчы апынуўшыся каля гэтага марцыбылінскага касмадрому, я не быў расчараваны, хоць адчуў неверагодны сум. Гэта могілкі, казённыя могілкі. Тут хаваюць памерлых з недалёкага дому састарэлых. Я нарэшце ўбачыў, як дзяржава ўяўляе ідэальныя могілкі. Роўная паляна без дрэваў, у цэнтры паляны драўляная скульптура смуткуючай манахіні, ці скульптар так уяўляў Божую маці, а далей ад цэнтру, нібы кругі па вадзе, шэрагі аднолькавых надмагілляў, дзе месца ёсць толькі для імёнаў і датаў. Смутку ў гэты пейзаж дадаюць некалькі нестандартных помнікаў, якія ўзвышаюцца над казённымі камянямі, магілы тых людзей, пра якія ўсё ж успомнілі сваякі, але такіх адзінкі. Сапраўдныя марцыбылінскія могілкі, што раскінуліся на лясным пагорку, выглядаюць як абжытая зямля на фоне мёртвага Марсу. Але самае цікавае чакае на старых кладах. Пад самым высокім мармуровым крыжам пахаваная сям'я Коласаў. Бацька Ігнат 1866 года нараджэння і два ягоныя сыны – Осіп 15-го года нараджэння і Ігнат 10-го. Загінулі ўсе трое 4 жніўня 1941 году. Што ж магло адбыцца летам 41-го, калі немцы толькі наступалі на ўсход, калі яны спрабавалі паводзіць сябе як вызвалітэлі, калі нават партызанка яшчэ не распачалася? Пра трагедыю Коласаў распавяла мне Ядзвіга Раманчук, ураджэнка суседняй вёскі Дзегцяры. Ядзвіга, жыццярадасная, мажная, гаваркая кабета з вельмі маляўнічай мовай, нарадзілася ў 33-м. Таму памятае і тых Коласаў, што жылі ў суседняй вёсцы Пятроўскія, і прычыну іхнай смерці. Была дзеўка бярэменная ад аднаго мальца. Ён яе не ўзяў. Ён яе не ўзяў? Не ўзяў. Колас гэту дзеўку. Ну, мы ж яшчэ былі такія невялікія, не зналі, што такое бярэменная. Ну, гаворыць старэйшыя, кажуць, Юзефа бярэменная ад Коласа, ўсё гэдак, Юзефа бярэменная. Два браты іх былі і бацька, і была ў іх сестра Шура і матка. Ну, гэтых не было дома, і іх бы застрэлілі. Маткі і сястры. А яны тры, ну, два мальцы, гэта і бацька, іх забралі ўжо немцы стрэляць. Ну, а тады ж ужо гэта. Яны, можа, тры дні лежалі у яме закапаныя. А тады гэтыя ж ужо немцы болі ўжо падзвінуліся ўдаль другія. Ну, тады гэта матка і сестра. Пашлі да гэтага камісара нямецкага. Вось такі беларускі Шэкспір. І каханне, і абраза, і помста. На іх падалі заяву, што яны... Яны камуністы. Камуністы? Ну. А яны былі сапраўды камуністы? Не былі. іх ж бы не разрашылі забраць. Тады матка і гэта сестра паехалі да бацюшкі, узялі метрыкі, што яны хрэншчоныя, і бацькі вянчоныя, усё. І тады разрашылі іх адкапаць і забраць. І з бацюшкам хранілі, я помню, адкапывалі гэту, сабралі мужукоў, яму, я гэта ўсё помню. І хранілі з бацюшкам. У іх быў такі ток большы даўней. Малацілі, зярно там усё. У гэтым так, у гэтыя труны стаялі. І гэта немцы былі, якіх ужо хранілі. Сестра млела крэпка, яшчэ немец за пад руку дзяржаў гэту сястру. Гісторыя проста для кіно. А нягош. Ну, а тады ж гэта хараніць іх тры падводы. Мы яны ў гэтым стаялі ж. Баню вытапілі, тады павязлі іх там, вядома ж, у пяску, у крыві. Мылі, адзівалі, так бацюшка прыехаў. Ну і немцы былі там некаторыя. Ну што гэдак тоже, што, ну не добры гэдак. Неёмка атрымалася. Ну, крэпка, крэпка. Якая бязглуздая можа быць смерць, але самае прыкрае, што дапамогі ад сваіх чакаць не варта. Няўжо гэта стала беларускай рысай? Табе паспачуваюць каля магілы, але каб заступіцца перад акупантам, на гэта можна не разлічваць. Калі хавалі іх? Коласаў, людзей сабралося многа? Ай, дзве дзярэўні болі ўсе, а тады ж многа, цяпер дзярэўні пустыя, мала людзей, а тады ж многа было, многа людзей было. А чаму вяскоўцы за іх не заступіліся, баяліся? А што ж вяскоўцы зробіць? Каб ж от яны у каго спрасілі, яны зразу іх схвацілі і ўсё, і стрэлялі. Гэта ж каб зарабілі там ці сабранне якое, ці што. Ну, усе ж бы сказалі, што да бацюшкі б злёталі, пужалі б метрыкі, што хрышчонае ўсё. Да гэтага ніхто не ждаў, не слухаў. Немцаў Ядзвіга ўспамінае без злобы. А мама мая бярэмінная была, а немец прыйшоў. А мама гэта карову пададзіла малако. А ён прыйшоў так гладзіць яе і гаворыць: «Партизан, партизан!» На жывот? Ну, што ад партизана. А мама кажаць, ну і пераводчык быў, кажаць: «Муж ёсць!» І паказала Асвейс, што ў немцу і яна работаюць, ходзіць на работу. У вашых бацькоў пасля не было праблем, што яны работалі у немцаў? А не. Дак уся дзярэўня ж у іх работала. Скока яны захвацілі, усе ў іх работалі. На зямлі работалі. У лес ездзілі, дровы нейкія вазілі некуды. І у таты конь нагу паламаў у лесе. Тады немцы забралі гэтага каня лісіцам. У Бярэзвічах тут лісіц гадавалі, а далі яму каня нямецкага. Высокі такі конь быў, рыжы, красівы. А так ніякіх праблем не было. То есть яны сябе паводзілі па-людску? Па-людску. Вот у нашай дзярэўні. За тое, што іх ніхто не чапаў, ні аднаго партизана, ні аднаго нічога. Іх не ўквяліў ніхто. Ніхто не ўквяліў. Ну, рабяты каталіся там з імі на мотоциклах, пасядучы, паляцелі па кругу дзярэўні. Мотоциклы ваенныя вялікія былі. Сахару прыносіла мама, давалі. І з калыскай вялікі. У калыску там налезець, рабят, скока влезець. На сядло, ну і паехалі. Ну, а ніякіх праблем. Рускія прыйшлі, ніякіх праблем не было. А не. Только тады ўжо пабралі на вайну. Тата пашоў на вайну. Ну і мальцы пашлі, многа пашлі, пашло на вайну. Тая Юзефа, за якой загінула тры чалавекі, спакойна нарадзіла дзіця і дажыла да канца вайны. Вёска, Яна эту дзеўку асуждала ці не? Канешне ж, на дзеўку ж былі ўсе, уся дзярэўня. А тады немец, камісар гэты сказаў, як ужо пайшла гэта, мэтрыкі прынеслі ад бацюшкі і хараніў бацюшка. Сказаў немец, ну, пішыце, іх пастраляюць, дзеўку застрэлілі б гэту, за гэту, што яна падпісалася, што яны камуністы. Ну, за агавор. Ну, загавор, хацелі яе страляць. Ну, дак ужо матка прасіла немцаў, што ўжо я не падаму ні мужа, ні сыноў. І ўжо не надо, каб ужо грэх быў, што за нас дзеўку застрэлілі. На прамірэнне пайшла ўжо матка і... Па-хрысціянску. Ага, па-хрысціянску выйшліся. А як звалі матку, не помніце? Матку не. А сястру Шура. Александра, яна была Колас. Колас. Гэтая дзеўка, Юзефа, яна пасля вайны засталася ў вёсцы, так і жыла. Так. І, яна і вясковая жыла з Пятроўскіх. Сестра ў яе была і матка, яны ў траіх жылі. А бацька памёршы быў іхны. Яна дзіця нарадзіла тое? Нарадзіла, як ага. Жа ж. Радзіўся. Хлопчык ці дзяўчына? Дзяўчына. І тады замуж зайшла гэта дзяўчынка. І яна сама зайшла, Юзефа гэта. Як ўжо вайна кончылася, рускія прыйшлі. І яна, ну, з Расіі ж эвакуіраваных было многа сюда да нас. Ну, і яна за гэтага рускага, каторыя тут былі, выйшла замуж. І паехала ў Расію, як ужо кончылася вайна ўсё. І дзяўчыну павезла. Пасля вайны ўжо. Яны ўжо не вярнуліся. Не, сюда яны ўжо не вярнуліся жыць. Вёска Дзегцяры сапраўды ўнікальная. І тым, што тут ніводзін чалавек не загінуў падчас акупацыі, прычым ні беларус, ні немец. І тым, што ўсе беларусы, якіх мабілізавалі ў 44-м годзе ў чырвонае войска, усе вярнуліся жывымі. Так у нашай дзярэўні усе з вайны вярнуліся, ні аднаго не забілі. А на вайну ўжо ўзялі, як прыйшлі рускія, як немцаў пагналі. Тады ўжо забралі тату на вайну, ну, мальцаў гэтых ўжо, каторыя падхадзілі, это... усіх мужукоў ўжо. Ужо забралі рускія на вайну. 44-й год. Ну. Многа вернулася з іх ці не? Усе, з нашай дзярэўні ўсе. Вернуліся? Усе вернуліся. Ні аднаго не забіла, ні аднаго. Усе вернуліся. Як так? Это просто рэдкасць. Это... Ну, усе. Потому что заходников кидали на Кёнигсберг, на эту операцию, там много людей забили. Тата был, как узнимали флаг над Рейхстагом. На берлинской операции? Ну, был, брал Берлин. Награды у него. И у немцев ни один не загинул с нашей деревни Дегтяры. Но тогда ж уже обсихлось, все, подавали документы, и на работу мама ходила. І тата ездзім на работу, у немцаў работалі. Ну, і яны недалёка там ад нас стаялі. Яны плацілі нешта, ці так, ці так, дзе? Не, плацілі. Плацілі, так? Угу, плацілі. Не так хадзілі на работу, не. Ну, так гэтыя мальцы, рэбяты, каталіся з імі на матацыклах. Не чапалі яны, нікога не чапалі. Яны яшчэ на матацыклах маглі пракаціць? А як жа ж? Аказваецца, былі ў Беларусі мясціны, дзе правілы вядзення вайны працавалі як мае быць. Вайскоўцы ваявалі, цывільныя працавалі і вайскоўцы не мардавалі цывільных. Вот у нас тут во, не было ні партызанаў, нікога, ані ні. І яны там нікога не чапалі. І вот за вайну у нашай дзярэўні ні адна хата не згарэла. Ніхто не загінуў, ні адзін чалавек. І з вайны вярнуліся ўсе, як адзін. Вы слухалі падкаст